ہائے غریب ہائے حسین ہائے غریب ہائے حسین ہائے غریب ہائے حسین ہائے غریب ہائے حسین خزان لو ساری بہار ایک دن میں ہے خزان لوٹ ساری بہار ایک دن میں ہے خزان لوٹ ساری بہار ایک دن میں ہے حسین قتل ہوئے حسین قتل ہوئے کتنی بار ایک دن میں دن میں ہے خزان لوٹنی ساری بہار ایک دن میں ہے کہاں چلے گئے عابد پھوپھی سے کہتے تھے کہاں چلے گئے عابد پھوپھی سے کہتے تھے اکیلا چھوڑ کے دن میں خزان لوٹنی ساری بہار ایک دن میں ہے خزان لوٹنی ساری بہار ایک دن میں ہے یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی بنائے کیسے دن میں ہے خزان لوٹنی ساری بہار ایک دن میں ہے ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا تماچے اتنے تماچے اتنے نہ بچی کو مار ایک دن میں خزان لوٹنی ساری بہار ایک دن میں خزان لوٹنی ساری بہار کوئی لے گیا کرتا انگوٹھی کوئی ابا کوئی لے گیا کرتا لٹی یوں لاش غریب دیار ایک دن میں خزان لوٹنی ساری بہار ایک دن میں خزان لوٹنی ساری بہار ایک دن میں جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین میں لٹ گیا دن میں خزان لوٹنی ساری بہار ایک دن میں ہے تمہارے بابا کے زخموں میں زخم ہے بی بی تمہارے بابا کے زخموں میں زخم ہے بی بی تمہارے بابا کے زخموں میں زخم ہے بی بی یہ زخم کیسے کرو گی شو شمار ایک دن میں، خزان کوٹ نثار بہار ایک دن میں، خزان کوٹ نثار بہار ایک دن میں، دل مریض نے جھیلے ہیں اتنے غم اختر، دل مریض نے جھیلے ہیں اتنے غم اختر، قلم سے ہو نہ سکیں گے شمار ایک دن میں، خزان کوٹ نثار بہار ایک دن میں، خزان کوٹ نثار بہار ایک دن میں.